Asabema yawe, Yesu yawe, ufina uribo. Nepraisu nijomo. Asabema yawe, yawedi yakwe, ufina uribo. Nepraisu nijomo. Asabema yawe, yawedi yakwe, ufina uribo.